50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Lewicowa koalicja nie boi się, że nie wejdzie do parlamentu, przekonuje w Trójce lider Wiosny Robert Biedroń. Do końca lipca PiS przedstawi pełne listy kandydatów, zapowiada z kolei poseł tej partii Marcin Horała. 70 manifestacji przejdzie jutro przez centrum Białego Stoku. Bezpieczeństwa będzie pilnować kilkuset policjantów. Za kilka godzin liderzy SLD, Wiosny i Lewicy Razem poinformują o ustaleniach dotyczących wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Robert Biedroń w salonie politycznym Trójki nie chciał zdradzić szczegółów. Dzisiaj Lewica ogłosi coś bardzo ważnego o godzinie 13, na co czekaliśmy przez wiele lat. Żeby koalicja dostała się do Sejmu, potrzeba co najmniej 8% poparcia, ale lider Wiosny nie ma obaw, że nie uda się przekroczyć progu wyborczego. Elektorat Lewicy jest spory w Polsce. Ludzi, którzy są wrażliwi społecznie, którzy chcą czystego powietrza, którzy chcą równości szans, którzy chcą mieszkań, którzy chcą całych programów socjalnych, wrażliwości w polityce. Konserwatyści też chcą mieszkań. No, ale jeśli chodzi już o równość, jeśli chodzi o tolerancję, jeśli chodzi o otwartość, europejskość, nowoczesność, postępowość, to tego raczej nie chcą. Robert Biedroń powiedział, że w najbliższych dniach podejmie decyzję, czy będzie kandydował w wyborach parlamentarnych, co oznacza, że będzie musiał zrzec się mandatu europosła, co zapowiadał wcześniej. Platforma Obywatelska, przypomnijmy, wczoraj poinformowała, że buduje koalicję obywatelską, a PSL własną koalicję polską. W jesiennych wyborach wystartują więc 3 bloki opozycyjne. Do końca lipca powinien być przedstawiony pełen skład kandydatów na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada poseł tej partii Marcin Horała, który jest jedynką PiSu w okręgu gdyńskim. Według Horały ostateczne decyzje zapadną po spotkaniu Komitetu Politycznego, które zaplanowano na najbliższy wtorek. 23 lipca zbierze się Komitet Polityczny, który prawdopodobnie zatwierdzi te listy. No oczywiście jest, już to nie wnikam, bo to jest, nie jestem w sztabie, jaka taktyka, kiedy one będą zaprezentowane, no na pewno niedługo potem. Także myślę, że do końca lipca to już ten pełen skład będzie znany, bo z kolei z początkiem sierpnia to już zaczyna się okres, kiedy prezydent może ogłosić wybory i już ta formalna kampania po prostu rusza, więc musimy być gotowi, żeby od razu w tym dniu, kiedy prezydent ogłosi, już tak formalnie rozpocząć, zbierać podpisy na przykład. Wybory do parlamentu odbędą się jesienią, w październiku lub listopadzie. Datę wyborów prezydent ogłosi do 14 sierpnia. Kilkuset policjantów będzie jutro zabezpieczać centrum Białego Stoku. Przez miasto ma przejść 70 różnego rodzaju manifestacji, m.in. Marsz Równości i marsze jego przeciwników. Taka sytuacja w Białym Stoku będzie miała miejsce po raz pierwszy, przyznaje Tomasz Krupa z podlaskiej policji i mówi, że to będzie trudne zadanie. Policjanci, którzy przygotowują to zabezpieczenie, doskonale sobie zdają sprawę z napięć, jakie pojawiają się, z emocji, które towarzyszą tym wszystkim zgromadzeniom. Tutaj też nie ma co ukrywać, że policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku nie są w stanie zabezpieczyć tych wszystkich zgromadzeń własnymi siłami. Tutaj będą potrzebne wsparcia ze strony, no chociażby policjantów województwa podlaskiego, ale również z Polski. W jednym miejscu i czasie jutro w Białymstoku mogą spotkać się uczestnicy 20 manifestacji. Moskwa unika otwartych rozmów z Ukrainą o wymianie jeńców, tak uważa część rosyjskich komentatorów. Od kilku tygodni władze w Kijowie i ukraiński rzecznik praw człowieka zabiegają o uwolnienie Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich łagrach i aresztach śledczych. Kreml oficjalnie nie potwierdził, że takie rozmowy są prowadzone. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. O wymianie Ukraińców na Rosjan rozmawiali telefonicznie prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Rosji Władimir Putin. Kreml nie poinformował, jakie jest w tej sprawie stanowisko rosyjskiego przywódcy. Jak podaje Radio Echo Moskwy, na wymianę jeńców naciska ukraiński prezydent, który zaproponował, aby na początek wymienić rosyjskiego dziennikarza Kiryła Wyszyńskiego na ukraińskiego reżysera Olecha Sencowa. Według obrońców praw człowieka w rosyjskich łagrach i aresztach przetrzymywanych jest ponad 100 Ukraińców, w tym 24 marynarzy wziętych do niewoli po tym, gdy ich okręty zostały ostrzelane i zajęte przez rosyjską Straż Graniczną. Wydarzenia te potępiła międzynarodowa społeczność, w tym Polska. Z informacji Radia Echo Moskwy wynika, że Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie sankcji personalnych wobec 24 rosyjskich oficerów FSB, którzy związani są z zatrzymaniem i przetrzymywaniem ukraińskich marynarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Festiwal Lata z Radiem zawitał do Pucka. Wieczorem wystąpią Warszawski Kombo Taneczny oraz Kapela ze Wsi Warszawa. Już od rana dziennikarze prowadzą audycje na żywo w studiach plenerowych. Będą także warsztaty radiowe, spotkania z artystami. W południe otwarta zostanie strefa familijna, mówi Zbigniew Kozłowski z Polskiego Radia Dzieciom. podczas tego dziesięcego koncertu życzeń. No mamy tak dużą ilość chętnych, że myślę, że gdyby ten program nie trwał godzinę, ale dwie, a nawet trzy, to i tak pewnie nie udałoby się wszystkim złożyć życzeń na żywo w trakcie programu na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Z Płocka nadawane będą też trójkowe audycje. W południe z Molo Muzyczna Poczta UKF, potem w tonacji Trójki oraz Zapraszamy do Trójki, a wieczorem z Zielonej Plaży Lista Przebojów. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Tradycyjnie liczba naszych klubów topnieje w piłkarskich pucharach z rundy na rundę. Na pierwszej przygodę z Europą zakończyła Krakowia. Z Dunajską Stredą ugrała dwa remisy. Po jeden na Słowacji i niestety po dwa u siebie. Trener Pasów winę zwalił na sędziów. Bardzo istotną sytuacją była 14 minuta i jest ewidentna czerwona kartka dla zespołu z Dac, nie dostaje zawodnik, także w pierwszym meczu też dziwne jakoś, że żaden polski dziennikarz nie zauważył, że był ewidentny rzut karny dla nas i jest to trochę przykre, bo o wszystkich innych mówimy, że jest dobrze, ale jak dotyczy polskiego zespołu, to raczej ciężko o obiektywizm i spojrzenie na to. Tyle małostkowe, tym razem trener Michał Probierz, trener Legii Aleksander Wukowicz patrzy z kolei z nadzieją w przyszłość. Teraźniejszość jest taka sobie, na szczęście po blamażu na Gibraltarze udało się w rewanżu 3-0 ograć Europę FC. Tak naprawdę zweryfikują nas następne mecze, zdajemy sobie sprawę, że po prostu ta poprzeczka będzie szła wyżej też od następnej rundy UEFA. Natomiast też oczekuję i wiem, że po prostu my będziemy też coraz lepsi, bo to są pierwsze mecze. Kolejnym rywalem Legii będzie Kuopion Palos Eura. Pierwszym i oby nie ostatnim przeciwnikiem Lechii w pucharach będzie Brøndby Kopenhaga, a ekipa z Gdańska dziś gra w Łodzi. W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy spotka się z Beniaminkiem o bogatych tradycjach, mówi trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Lechia, doświadczony zespół, zdobywca pucharu, super pucharu, ale przede wszystkim myślę, że do którejś tam kolejki poprzedniego sezonu była głównym kandydatem do Mistrzostwa Polski, więc to świadczy o tym, że ten zespół gdzieś tam się pod wodzą trenera Stokowca rozwija. I na pewno jest to trudny przeciwnik, ale ja wierzę w ten zespół, bo widzę też, jak ten zespół się rozwija. Mecz w Łodzi o 20:30. Wcześniej o 18:00 Arka w Gdyni spotka się z Jagiellonią. Kapitan gospodarza Adam Marciniak pali się do gry. Mamy takie ambicje, żeby to miejsce poprawić, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Każdy chce zrobić krok do przodu i chce grać po prostu lepiej, więc ja jestem pełny nadziei, ale jak już nauczyło mnie życie piłkarza, wszystko zawsze weryfikuje boisko. Dużo o piłce, teraz dwa kółka i 12 etap Tour de France, etap wygrany przez Simona Yatesa, drugi finiszował Peyo Bilbao, trzecie miejsce zajął Gregor Milberger, liderem pozostaje Julien Alaphilippe. Mam sprecyzowane plany na życie i to nie jest powrót do Formuły 1, mówi dwukrotny mistrz świata w tym sporcie Fernando Alonso. Ten sezon spędza w innych seriach wyścigowych, na przykład wygrał w swojej kategorii w Le Mans, a w przyszłości planuje start w Dakarze. Z chęcią pojadę w tej imprezie, jest trudna, lubię takie wyzwania, dzisiaj mam jednak inne plany, dodał. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, ale i chmury, przelotnie padać nie będzie. Tylko na Mazowszu, Pomorzu i na północnym wschodzie burze, możliwe na południu i zachodzie kraju. Na termometrach w Suwałkach 23, w Gdańsku 24, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 26 stopni, w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Pola. Mniek Staszczyk, 6 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. A dziś kolejne notowanie. Pola, błagam, obudź się. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Nie przegap okazji! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gotowi na ostro ścięte ceny?

I powiedział jeszcze, że minister finansów stwierdził, że służba celna nie realizuje lub realizuje w ograniczonym zakresie szereg podstawowych zadań, które nakłada na tę służbę prawo. Czyli jakby... Że nic nie robią. Co by nie było, zawsze byli winni celnicy. Tak. No właśnie. To ta sprawa się zrobiła rozwojowa jeszcze bardziej. Znaczy ona była zawsze. Bo to jest też tak, że ta sprawa się już tak rozwinęła. Już komisja zaczęła pisać raport końcowy, bo to takie komisje to mają taką właściwość, że one się do końca kadencji Sejmu mają skonkludować. I teraz jakiś kolejny rozdział duży powinien... Ja myślę, że syknie się zawiadomieniami do prokuratury. A wczoraj, zdaje się, to był tam były też taki, był tak. takie przesłuchanie było pana byłego ministra Sławomira Nowaka, patrona zegarmistrza, który powiedział, że to nieprawda, że KPRM... Świętego Nowego od zegarków. Tak. Że... Czyli nic nie widzi, nic nie, nie słyszy. On, nic nie... Znaczy, tam pojawił się ale dokument... Ale nie spóźnia się przynajmniej. Tak. Pojawił się dokument, w którym było napisane, że KPRM podejmował decyzję w sprawie, a... Ale winni byli celnicy. Nie, a pan były minister powiedział, że te decyzje to nie takie decyzje, jak się... Że to nie były decyzje. Aha, czyli to, że to były decyzje, coś było napisane, że jest decyzją, to decyzją nie było, bo uważano, tak. że to nie jest decyzja. Nie, tak pan... Uważał i bardzo dobrze, ale możemy nie, coś poważnego jeszcze powiedzieć, takiego i smutnego w sumie. No, no tak. Bo jak sobie państwo zobaczycie, że ten okres, kiedy komisja bada te różne nieprawidłowości i przestępcze działalności w VAT-ie i jeżeli to dotyka 200 miliardów plus, no to na każdą dorosłą osobę, która tego słucha i na każdego z nas tutaj siedzących, to jest jakieś 7-8 tysięcy złotych. To jest taka kwota. Ale pan policzył tak szybko? Kasa, policzyłem to już 2 miesiące temu w innej stacji radiowej i pamiętam to. Aha. To taki po prostu pracę domową odrobił, już panuje. Tak, nie, znaczy nie. Nauczył się. Nie, raz zrobiłem już, no ale to jednak to jest dużo. Nie, no to jest obciążenie na każdego obywatela, znaczy bierzmy pod uwagę, to jest że na każdego obywatela, czyli tego malucha, który się urodził. Może to był taki program poprzedniego rządu 7 tysięcy minus. A, ale to było miesięcznie? Nie, w skali tego... W skali tego wyłudzenia. Jednorazowo. Jednorazowo każdy z nas postawił mafii 7 tysięcy. A nie mamy gestu? Pewnie. Coś, nie stać nas? Niech mają. Tak. Jak jeszcze będą chcieli, to możemy więcej. No to jak będą chcieli, to możemy więcej, a tymczasem... Nie chcemy. Nie chcemy, ale zrelaksujmy się. Oczywiście Dave Brubeck i Take a Five. Państwo, mam nadzieję, że przy kawce z przyjemnością posłuchali, a teraz będzie mniej przyjemnie, bo będzie taki temat dosyć gorący. A w studiu zapowiadany i obiecany gość, dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry. Witam państwa, witam panie redaktorze. Dobrze powiedziałem? Tak, dobrze. Wszystko jest idealnie, prawidłowo. Wszystko dobrze i prawidłowo. Możecie panowie powiedzieć sobie doktor. Ale tak, szacunki, ale nie ten od ręce. Witamy na pokładzie. Doktor Bartoszewicz, doktor Kawecki. No dobrze. Od rana, zresztą u nas w Trójce od rana, ale wczoraj to też był gorący temat, aplikacja FaceApp. O godzinie, jeśli dobrze pamiętam, 6:20 dzisiaj rano wysłuchaliśmy takiego bardzo ciekawego materiału reporterskiego Agnieszki Szwajgier, ale doktor nie słuchał, zapewne spał. Nie słuchał, ale dużo o FaceAppie ostatnio słuchał, więc Wczoraj się nasłuchał chyba do bólu. Wczoraj się nasłuchałem do bólu. To jest kradzież, czy to jest kradzież tożsamości? Tak to można nazwać? Nie, nie można tego tak nazwać, bo mamy jeszcze zbyt mało informacji na temat funkcjonowania aplikacji FaceApp. Natomiast można powiedzieć, że część z aplikacji tego typu może być wykorzystywana rzeczywiście jako instrument kradzieży tożsamości, które jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym w Polsce. No i tak w nawiązaniu do kradzieży tożsamości... No, usłyszałem i wiem, że w Ministerstwie Cyfryzacji został powołany specjalny zespół do walki z kradzieżą tożsamości, a od 12 lipca, i tu się złapałem trochę za głowę, bo można dostać, szanowni państwo i panowie w studiu, można pójść na 2 lata do paki za kserowanie dokumentów. Można? Do osobistych zakładam. Nie do końca. Można pójść na 2 lata do więzienia, ale nie za kserowanie, tylko za replikowanie. Czyli za użycie. W Polsce nie. W Polsce bardzo popularny był proceder tworzenia tak zwanych dowodów kolekcjonerskich. Czyli sobie w serwisach różnych aukcyjnych mogliśmy zamówić dowód kolekcjonerski na nasze imię i imię i nazwisko jakiejkolwiek osoby. Oczywiście zgodnie z prawem. Już nie można. Wszystkie działania są niezgodne z prawem. Dystrybucja, produkcja zagrożona karą pozbawienia wolności do 2 lat. Rzeczywiście one były legalne wtedy tylko w momencie, kiedy się wkładało do segregatora, ale nikt nie wykorzystywał dowodów kolekcjonerskich po to, żeby wkładać je do segregatora, tylko służyły na przykład w wyłudzaniu chwilówek. Mhm. Warto powiedzieć, to jest trochę uderzające, że w Polsce rocznie 8% wniosków kredytowych, chwilówkowych to są wnioski oparte o fałszywe dokumenty. 8 na 100 A wniosków. A kto odpowiada w takiej sytuacji? Bo ja mnie zawsze to zastanawia. To jest właśnie ten zespół. Ten dokument. Ja mogę przyjść do banku z takim dokumentem, czy do instytucji finansowej, no ale ktoś po drugiej stronie siedzi. No ktoś ten podpis przynajmniej powinien zrobić. Przecież ta transakcja powinna być nagrana. No to jest patologia. Bardzo dużo jest niestety niewyłapywanych. Mało tego, stąd rzeczywiście takie działanie tego zespołu i nasze wizje. Dlatego, bo okazuje się, że w części przypadków my dowiadujemy się o tym, że w ogóle jesteśmy fikcyjną stroną takiej umowy, nawet nie na etapie postępowania sądowego, tylko na etapie egzekucji wierzytelności. Mhm. Tak, od komornika, bo co się okazuje? Aha. Sąd wydaje wyrok nakazowy. Wydaje się, że bank wystarczająco uwierzytelnił klienta, w związku z tym nie dopytuje drugiej strony. Wydaje wyrok, po czym on podlega egzekucji. Dowiadujemy się na etapie egzekucji komorniczej, a ponieważ bardzo często dotyczy to osób starszych, czyli ograniczonym dostępem do obsługi prawnej. Nie tylko, ale również. No to jest ogromny problem. Tylko w 2018 roku zdiagnozowanych, wszczętych postępowań dotyczących kradzieży tożsamości w Polsce było 2,5 tysiąca. A to jest promil, dlatego, bo ludzie nie mają zwyczaju zgłaszania tego typu incydentów w ogóle do prokuratury. A zadam pytanie, czy jakiś pracownik banku czy instytucji finansowej poszedł do więzienia? Bo gdyby wydaje jeszcze mi się... Nie mam takiej wiedzy, po prostu. Gdyby poszedł, to wydaje mi się, że procedury bankowe natychmiast by się zmieniły. Ale chyba do 12 lipca nie było takiego prawa, żeby szedł. Było prawo w zakresie kradzieży tożsamości, dokładnie, bo sama kradzież tożsamości jest oszustwem. Nie było w zakresie replikowania dokumentów tożsamości. Aha, współudział w takim procederze. Dokładnie. Natomiast pierwsze posiedzenie zespołu się odbyło. Komenda Główna Policji jest członkiem tego zespołu i rzeczywiście dostała od nas takie polecenie, prośbę o doprecyzowanie nam tych statystyk. Czyli na chwilę obecną znamy liczbę 2,5 tysiąca, wiemy o tym, że ta liczba jest dużo wyższa niż w 2017 roku i że ta liczba przypadków rośnie. Nie wiemy, czy dlatego, bo rośnie świadomość społeczna, czyli coraz więcej mówi się o kradzieży tożsamości, czy dlatego, że tych zdarzeń jest coraz więcej, ale na pewno okoliczności, które temu sprzyjają, może być coraz więcej. Aplikacje, o których zaczęliśmy, różne, też mogą być instrumentem, który temu właśnie służy. Właśnie o to chciałem zapytać, bo w przypadku tych dowodów produktów tak zwanych kolekcjonerskich, no to jest takie trochę przestępstwo, nazwijmy to analogowe, tak? Czyli ono się odbywa poza siecią. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze, natomiast, bo zdarzają się też przypadki takiego tradycyjnego obrotu nielegalnymi dokumentami, gdzie na przykład idziemy na pocztę, pani na poczcie czy pan na poczcie nie do końca spojrzy na zdjęcie, zobaczy dowód, wyda przesyłkę, okazuje się, że została wydana niewłaściwej osobie. Więc zdarzają się też nieanalogowe, ale w zdecydowanej większości przykładów mówimy o obrocie rzeczywiście takimi wersjami elektronicznymi. Tak, to ja a propos ekspertów, to mam dzisiejszy fakt i jest cała strona uśmiechnięta. Sięgnął po maczugę. Jest cała strona uśmiechniętych celebrytów, którzy postarzyli swoje zdjęcie i małym literkami jest napisane, że tą aplikację FaceApp stworzyli Rosjanie. Tak, ale małymi literkami czy dużymi? Małymi. Nie, Rosjanie o dziwo jest z dużej litery. Ale jest też napisane, że wszystkie rzeczy, które udostępniliśmy aplikacji FaceApp, zostaną w internecie na zawsze. Tak jest, panie doktorze? Kiedy będziemy wiedzieć, czy to zaszkodziło tym osobom? Które... Jeżeli chodzi o deklarację spółki, rzeczywiście rosyjskiej, to spółka deklaruje, że realizuje prawo do bycia zapomnianym. To znaczy, że każde żądanie usunięcia danych będzie realizowane skutecznie. Tyle na poziomie deklaracji samej spółki. Ale technicznie jak to technicznie jest to możliwe oczywiście. Tak? No, to jest to oczywiście możliwe, tak? No, jest kontakt, jak państwo sobie wejdą w politykę prywatności aplikacji FaceApp, mają państwo na samym dole kontakt, tam jest mail, trzeba wysłać po prostu maila z prośbą o usunięcie swoich danych, najlepiej powołać się jeszcze na artykuł 17 RODO, to taka wskazówka prawna, jaką doktor z nauk prawnych radzę. I rzeczywiście spółka deklaruje, że będzie to prawo realizowała. Więc mam nadzieję, że to, co tutaj jest napisane w fakcie, nie jest prawdą. Natomiast rzeczywiście zjawisko... Nie, to jest napisane w fakcie, to musi to być to prawda. Jest prawda, to jest no fakt. Nie, proszę, to jest fakt, panie doktorze, to jest fakt. To jest fakt, to prawda. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się nad tym, że w Polsce nie widzimy do końca związku. Tak, pomiędzy korzystaniem z takich aplikacji, one są za darmo, więc za czymś musimy za nie płacić. Mieliśmy jakiś czas temu aplikację, która pokazywała, też taka popularna, już nie będę podawał nazwy, bo nie będę jej promował, ale która pokazywała, jak będziemy wyglądać na malowanie taką jakby farbką wodną. Tak, one też były bardzo modne. To jest dokładnie ten sam przypadek. Znaczy darmowa aplikacja, jasne, gdzie trochę płacimy za nią dostępem do naszych danych. Nawet jeżeli to jest, proszę zwrócić uwagę, inaczej, bo jak mówimy za darmo, to my jesteśmy produktem. My mówimy o prywatności, ale tutaj mamy inne wyzwania. Znaczy, jak sobie przeczytamy tą politykę, to zobaczymy, że zdjęcie, które załadowaliśmy sobie na tą aplikację, przenosimy prawa autorskie do tego zdjęcia na twórcę takiej aplikacji. Może się okazać, że zobaczymy się w jakimś kolarzu komercyjnym, za co powinniśmy dostać wynagrodzenie. A nie dostaniemy, za darmo, ponieważ tak, znaczy, no za usługę zapłaciliśmy za usługę, swoim którą zobaczenie, jak będziemy wyglądać za 50 lat. Mhm. Notabene oczytałem się w ogóle, już niezależnie od aplikacji, w możliwości tworzenia algorytmów opartych o sztuczną inteligencję, które są w stanie przewidzieć, jak będziemy wyglądać za 50 lat. To jest bardzo trudne, ponieważ jednej rzeczy algorytm nie jest w stanie przewidzieć. Śmierci. To jest jedno, ale nie jest w stanie przewidzieć tego, jak będziemy jedli, jak będziemy mieć styl życia, jak będzie wyglądała rzeczywistość za pół wieku, jakie będzie zanieczyszczenie środowiska. Jeszcze oczywiście, bo wierzę, jestem wielkim fanem sztucznej inteligencji i w nią bardzo, bardzo wierzę. Na tym etapie nie jest w stanie, w związku z tym i tak to, co nam ta usługa, która nam akurat oferują tego typu aplikacje, nie musi się wcale pokrywać z rzeczywistością. No tak czy inaczej, panie doktorze, rozumiem, że od 12 lipca możemy spać trochę bardziej spokojnie. Zdecydowanie tak. Zachęcam do korzystania z tych instrumentów. Jeżeli zobaczą państwo, że ktoś wykorzystuje państwa dowód osobisty, który nie jest państwa dowodem osobistym, z jakichkolwiek względów, zawiadamiamy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a niezależnie od tego, kradzież tożsamości jest przestępstwem, ale jedno słowo jeszcze na sam koniec, to nie oznacza, że nielegalne jest w niektórych przypadkach pozyskiwanie od państwa skanów dokumentów tożsamości. Bank, ubezpieczyciel, firma bukmacherska. Może jak najbardziej jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która uprawnia... No hotele nie powinny pobierać skanów dokumentów tożsamości. Nie ma podstawy prawnej do tego. Już teraz raczej nie. Znaczy ja się już nie spotkałem od bardzo dawna z robieniem przez hotel ksera. Spisują sobie imię, nazwisko, numer PESEL i mogą to robić oczywiście. Ale raczej KSER już nie pobierają. Doktor Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, był naszym gościem specjalnym. Dzięki wielkie. I państwa gościem w audycji winien. No, dziękujemy bardzo, a po piosence wracamy do audycji oczywiście. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz. Kawecki opuścił studio, winien i ma trójkowe studio, ale jest, ale doktor Bartoszewicz jest. Tak, atmosfera przerażenia nadal trwa. Nadal trwa. Nie, ale doktor, tak doktor Bartoszewicz chciał dodać coś od siebie, tak, ja chciałem a propos starości. Ta aplikacja, która postarza tak, tak w kontekście starości, starzenia się w kontekście gospodarczym. No bo oczywiście, no bo mamy audycję gospodarczą. Tak. Taka ciekawa informacja. 40% Hiszpanów umiera bez testamentu. 15% nie ma komu nas zapisać majątku. Państwo hiszpańskie zyskuje tą drogą 100 milionów euro rocznie. Zastanawiam się, ile Polska zyskuje na braku testamentów, bo popularny testament w Polsce nie jest. Ale to jest takie wyzwanie, myślę, że też dla aplikacji Face'a. Tak, napisz swój testament. Prawie 2/3 Polaków, ponad 20 milionów osób wybiera się w tym roku na wakacje, z czego ponad połowa zamierza spędzić urlop w Polsce, wskazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Ewa Kubaczyk, powołując się na badanie Mondial Assistance. Tradycyjnie najczęściej wybieranym kierunkiem urlopowym jest... Morze, góry? Wybrzeże Bałtyku, oczywiście. Oczywiście. Czyli zadeptają nam Bałtyk. Po prostu. W zeszłym roku właśnie województwa pomorskie i zachodniopomorskie odwiedziła w tym okresie roku największa liczba turystów. Zaraz za nimi plasuje się Małopolska. A ta wiadomość zawiera lokowanie produktu, nie wiem, czy państwo wiecie. Bo tak, mamy po pierwsze, że warto czytać depesze PAP-u. Tak. Po drugie, że warto jeździć nad morze. Tak, a po trzecie? Doktor też góry zareklamował. Tak, tak. Mimochodem, tak, chociaż góry były tam dalej. Ale to jako drugie. Ale ja nie jeżdżę na polskie morze, bo mnie nie stać. Warto zauważyć, że blisko połowa polskich turystów szukając noclegu w kraju decyduje się na pensjonaty i kwatery, wskazała rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Dodała, że rośnie też popularność apartamentów i pensjonatów na wysokim poziomie. Przyzwyczajeni do komfortu w trakcie wyjazdów zagranicznych, oczekujemy tego samego i w kraju. Poprzewracało się w głowie, tak bogato jest. Matko. Normalnie szok. Ale tak jak powiedziałem, ja nie jeżdżę, bo tanie jest niestety nad innymi morzami. A ja myślałem, że taniej jest. Nie, to jak się popatrzy na to. Nie, to w ogóle to jest w ogóle na fraje, ale jak się popatrzy, ile trzeba zapłacić nad polskim morzem, to naprawdę. To a robi było już tak miło. Tak miło było. Ale jak Polaków stać, bo bogaci, to nie jeżdżą. To nie róbcie doktoratów, żeby było jasne. Tak, bo doktoracie to się ledwo łączy koniec z końcem. Proszę bardzo. I niekoniecznie w Polsce można nawet pojechać na wakacje do Saint-Tropez. Szczególnie. Proszę bardzo. As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, lighting a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from our love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home, home, home. Doktor Artur Barszczoszewicz narzeka, że muzyka jest taka dzisiaj senna, ale są wakacje. Ludzie chcą odpoczywać. Siedzą teraz sobie już prawdopodobnie niektórzy na plażach. Egoistycznie mówimy tylko o tych, którzy wypoczywają, a tych, którzy pracują, o tych, którzy pracują dzielnie. Też są. Ale już wiemy, z czego to wynika, bo ja znowu zacytuję fakt. Oj, znowu kujon. Pan redaktor, nie, no ale mam fakt przed sobą, to nie może być. Czyli ściąga. Rak. RODO. A nie mogę powiedzieć, jaki znak zodiaku jest pan redaktor. Można powiedzieć, że pan redaktor chodzi tyłem. Że chodzi tyłem. Tak, jest tak. Napisane, że narzuć sobie tempo, bo ostatnio zwolniłeś, co odbiło się na efektach. To może dlatego taką muzyka dobra, jest. Dobra, narzucamy tempo. Narzucam warto to zmienić. Narzucamy tempo. I nasz ukochany, ulubiony temat, nasz po prostu pasjonujemy się nim w każdej audycji w zasadzie Brexit. Brexit, znaczy Brexit. Po prostu mamy audycję funt, już tysiąc do przodu audycji. Funt najsłabszy od ponad 2 lat, rosną obawy o Brexit bez umowy. Kurs funta gwałtownie zniżkuje na fali nowo rozbudzonych obaw o zbliżający się wielkimi krokami Brexit bez porozumienia z Brukselą. Proszę głośno tego nie mówić. Moja córka teraz jest w Londynie, ma funty ze sobą. Jak ona usłyszy, że tak blisko, to wyda wszystko. No i co ja będę miał? Dlaczego dałeś córce, to już tego nie masz, więc ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie, no tak mówiliśmy się, że tak część królowej tych funtów to jest zabezpieczenie, ale on czuje, że jak usłyszy, to puści wszystko. Puści wszystko. Że taniej już nie będzie. Bo nie znacie mojej Marusi, to po prostu puści wszystko. Kurczę. Dziękuję wam. Ale może to jest tak, że jak my tak mówimy o tym... Dobrze, to jest informacja sprzed 2 dni. A teraz się wzmacnia. Tak, wzmacniał się. Wzmacnia się, także nie wydawaj. my tak mówimy o tym Brexicie i to jest jak Mojżesz z Amalechitami walczył i jak miał ręce do góry, to nie wiem, państwo możecie doczytać. Jak my im więcej mówimy o tym Brexicie, tym dłużej on trwa. Takie zaklinamy. Przestańmy? Może przestańmy. Trzeba zacząć ignorować, uznać, że po prostu Wielka Brytania to jest z nami, a ona zrobi taki myk, wymyk i nagle zniknie. Ach, i będzie wtedy Brexit. Odpłynie. Odpłynie sobie. Z tęczową flagą, taką przywitną. Jakąś tam flagą sobie popłynie. One vision. One vision. One vision. Coś będzie. Yeah. Mamo, ja w radiu jestem, tak powiedział przed chwilą czyli Marcin Roszkowski do mamy przez telefon. Nie pozdrawiam mamę, proszę tutaj. Ale potwierdzamy, jest w radiu. Marcin jest w radiu, jest z nami w studiu. No, mama jest na wakacjach. Jest bezpieczny. Jest bezpieczny. A pozdrawiamy mamy. Pozdrawiamy, ale nie. Ale moją. Tak, oczywiście. Tak, no. Ale swoje też. Ale też tak, swoje pozdrawiamy. Pozdrawialiśmy ostatnio. Wszystkie mamy pozdrawiamy. Pozdrawienia zawsze to się kończy jakimś rykoszetem. No tak, tak jest. No, tak, tak. To tak z sympatii. Tak, takie grono się spotkało, że ktokolwiek coś zrobi, to reszta mu dołoży. Kochani, było o tym głośno w minionym tygodniu. Bardzo głośno. Kolejna rzecz? I to, to pozornie nie miało żadnego kontekstu ekonomicznego, bo chodzi o wielką gwiazdę piosenki czeskiej. Karel Gott. Otóż obchodził on w mijającym tygodniu urodziny 80. I Czesi z tej okazji... I kochani, nadal jest taki? Jest, oczywiście. Tak. I Czesi... Jak Sean Connery. Tak. I to nie potrzebuje tej aplikacji, o której rozmawialiśmy na początku. Nie. Jest po prostu jak... Ale jego dane są powszechne obecnie. Obecnie po tym, co tak, zrobili. Tak, bo Czesi, szanowni państwo, postanowili, a to też wiadomo, bo że oni postanowili uczcić te 80. urodziny swojego najbardziej uznanego piosenkarza i z tej okazji wyemitowali kolekcjonerski banknot o nominale 0 euro. Ale piękne. 0 euro. Oczywiście to, że nominał jest 0 euro, to nie znaczy, że ten banknot nie będzie chodził za grube euro. To może być najwyżej notowane euro. Znaczy, przepraszam, za grube, za puszyste euro. Może by się nikt tam... No dobrze, banknoty z podobizną Gotta o wartości 0 euro mają papier, formę i niektóre zabezpieczenia identyczne jak prawdziwe. Zostały wyprodukowane we Francji, w drukarni, w której powstają prawdziwe papierowe banknoty w tej walucie. Nakład 5000 egzemplarzy rozszedł się w ciągu kilku godzin. A ja chciałem powiedzieć, że możemy przyjąć wynagrodzenie w takich zerówkach? No ale jak to policzyć? A jak od tego podatek policzyć? Chodzi, ale przecież rynkowa wycena natychmiast się pojawiła, że jest 5000 tych egzemplarzy. No to ale to będzie, horrendalne. No dobra, ale na przykład jesteśmy w sklepie, wyciągamy takie zero. I zaskakujemy sprzedawcę. I płacimy zero. Zawsze się podnoszą, jak są takie wysokie nominały papierowych banknotów. Kto jest winien, kto ma zarzut, że jeśli płacimy zero euro. Nie, słuchajcie, bo nie wiecie... Wszyscy są winni. Nie, bo to nie jest... musimy coś Marcinowi dać powiedzieć. No właśnie. Dobrze, Marcin, mów, proszę. Przepraszam, panie Marcin. Teraz już nie chcę. No nie, ale... Ale panie Marcinie, jak pojawiają się takie nominały, na przykład bardzo wysokie nominały euro czy franków szwajcarskich, że to służy handlarzom narkotyków. Ale zobaczcie, co by było, gdyby oni się teraz rozliczali w takich zerowych banknotach eurowych. Czad! A właśnie, czad by był. Jeżeli chodzi o czad. Jeżeli chodzi o czad, to na tym właśnie... Nam to się dzisiaj wszystko tak się składa. Wszystko się składa. Bo na tym... Można się bawić bez alkoholu i europaletów. Pewnie, że można, oczywiście. I na placu bankowym. Tylko w Trójce na Myśliwieckiej. Taki numer ma ten banknot. Czad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ma? Taki tak mam ma? Przed sobą. No nie to, że... A jeżeli już mówimy o czadzie, to może wolę Libii też powiedzieć. No, nie, dobrze, kochani, ale tak już, ponieważ są to, były te urodziny, jest ten czad i jest ten banknot. To wszystko najlepsze dla Karolowi Gottowi przesyła. Europaletę. Nie potrafię po czesku złożyć życzeń. To jest jeden z niewielu języków, którym nie władam, ale niestety. To jest ostatni język, którym nie władam, ale uczę się i to tylko może przeczytam tytuł. To kwestia czasu. Jak Brytyjczycy wyjdą z Unii Europejskiej, to będziemy mówić po czesku. Ta piosenka jest taka kontekstowa. Mel isem rad, a mam. Kterou z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. Já fotek tvých plną mięsem skrzyń. Jak jsem byl star, jsem rád činím. O lásku má, kde teď svou se ptám, jen úsměv tvůj měl jsem rád a mám. Ty bílo skor, měňavá jak sníh, tvůj vzdech se pil do polštářů mých. O lásko má, pak jsem spál v nich sám, jen po vzdech tvůj měl jsem rád a mám. Ty krásko zlá, zvyklá pouze brát, mít to mě já, poznal jsem i pán. Měl jsem rád a mám. Ty kvítku můj, o němž se mi zdá, snad někdy tež zklamal jsem tě já. O lásko má, vinu svou už znám, tím víc tvou tvář měl jsem rád a mám. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. Wielkie brawa, proszę państwa. Brawa, brawa, brawa. Ale będzie nowy segment, co ustaliliśmy tutaj w czasie piosenki. Segment się będzie nazywał Ja sem rad i można teraz coś zgłaszać. I ja mogę zgłosić pierwszy? Proszę bardzo. To ja bym chciał zgłosić, że ja sem rad, że pan prezydent Trzaskowski taką strefę relaksu nam zrobił. Ja się dzisiaj wybieram na przykład. Ja sem rad, że pan prezydent Trzaskowski ma pierwszą pracę przy Europaletach. Ale nie ma nic bardziej europejskiego niż Europalety, no halo. Tak jest, otworzył się, wreszcie Warszawa otworzyła się na Europę. A one były heblowane, czy nie? Nie wiem, ale to pewne mieszkańcy wyheblują się, odsiadając ja się dzisiaj wybiorę, naprawdę. Takiej strefie. Jest piąteczek. Chociaż no tak, zdjęcie zrobić, bo to zaraz zniknie. No pewnie, że tak. Ale to trzeba pamiątkowe zdjęcia robić. To ta strefa? Tak, bo ona tylko na 2 miesiące jest. No to nie to zaraz. To jest rzadkie dobro. To jest dobro rzadkie. Ale tak, wracając, bo my sobie powiedzieliśmy, że ten Carol Gott, zobaczcie państwo, 80 lat ma i nigdy z siebie nie zrobił. Nie zrobił. Nie zrobił niczego i cały czas dobrze wspominamy, a u nas nie jeden. I w doskonałej formie. Sylwia Hej, Michał Jakubik. Utracił wszystko. Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz i Wojciech Surmar. Dziękujemy państwu za uwagę. Miłego dnia. Miłego weekendu i wszyscy na Plac Bankowy. I do usłyszenia. Na do usłyszenia. Do usłyszenia. Written back and down, written back and down, oh, written back and down, written back and down.